प्रॉब्लम की है? मेनू एक साल हो गया तेरे पिछे घूमदी नूं, हां क्यों नहीं करदा? जट कोले टाइम नहीं, कतार बहुत लंबी है, मेरे कोले फालतू टाइम नहीं। कानी कारी गल दसा एक चज दी, जान जान मित्रां च फिरे वजदी। कानी कारी गल दसा एक चज दी, जान जान मित्रां च फिरे वजदी। आईनी तेतो पहले अंबरा चो आके परियां, तेतो पहले अंबरा चो आके परियां, आईनी तेतो पहले अंबरा चो आके परियां। मित्रां दे खर्चे ते ऐश लै गियां, उमर तेरी तो वध अलड़े, जट दियां साब काम शू करेगियां। उमर तेरी तो वध अलड़े, जट दियां साब काम शू करेगियां। होए होए होए गुत जी दी चोबरा नू रही डंग दी, ओ वी रही करके सलाम लंघ दी, ओ वी रही करके सलाम लंघ दी। गुत जी दी चोबरा नू रही डंग दी, ओ वी रही करके सलाम लंघ दी। कोई मर जानी रही सी ना ठार दी, कोई मर जानी रही सी ना ठार दी, कोई मर जानी रही सी ना ठार दी। कई बाण लाट इक नाल खह गियां, उमर तेरी तो वध अलड़े, जट दियां साब काम शू करेगियां। उमर तेरी तो वध अलड़े, जट दियां साब काम शू करेगियां। होए होए होए जे टॉप तंग जीन वालिया, रातां नूं पबां च नीट पीण वालिया, रातां नूं पबां च नीट पीण वालिया। चक में जे टॉप तंग जीन वालिया, रातां नूं पबां च नीट पीण वालिया। दफा कीता कईयां नूं खड़िक सिंह ने, ओए होए होए होए, दफा कीता कईयां नूं खड़िक सिंह ने। कई गुड बाए मित्रां नूं कह गियां, उमर तेरी तो वध अलड़े, जट दियां साब काम शू करेगियां। उमर तेरी तो वध अलड़े, जट दियां साब काम शू करेगियां। उमर तेरी तो वध अलड़े, जट दियां साब काम शू करेगियां। उमर तेरी तो वध अलड़े, जट दियां साब काम शू करेगियां। होए होए होए बस कर हुन, बस अजी तां तेनू तैनी दसी है, होर तां अजी दसणी है। नहीं नहीं बस।